Indonesia. Terus aku sekarang mau nyanyi lagu buat Kak Faliska. Karena sebenarnya kita sama-sama pencinta Bollywood ya. Muskurane ki wajah tum ho, gulgulane ki wajah tum ho, jiya jaye na jaye na jaye na, aur piyare jiya jaye na jaye na jaye na. और पिया मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना. Oh,